promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 28 października. Minęła godzina 13. Serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska. IMGW wciąż ostrzega przed wzrostem poziomu wód i bardzo silnym wiatrem. Świat komentuje ostatnie wydarzenia w Hiszpanii. Paryż i Moskwa popierają rząd w Madrycie, nie uznają niepodległości Katalonii. W nocy zmiana czasu. Jedni pośpią dłużej, inni będą musieli pracować dłużej. Jest ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia dla Żuław Wiślanych oraz ujściowego odcinka Odry wraz ze zlewnią Zalewu Szczecińskiego. Według IMGW w tych miejscach poziom wody w rzekach może wzrosnąć powyżej stanów alarmowych. Wszystko z powodu silnego wiatru i opadów, które są dziś prognozowane na wybrzeżu. Ponadto IMGW wydało ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia dla pozostałych części województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Instytut ostrzega także przed wichurami. Najsilniej wiać będzie w Lubuskiem, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i w północnej części Pomorza. W nocy porywy miejscami mogą przekraczać 100 km na godzinę. Teraz w serwisie Trójki dwa kolejne, tym razem zagraniczne głosy w sprawie przejęcia przez rząd Hiszpanii kontroli nad Katalonią, z Paryża i Moskwy. Przypomnijmy, premier Mariano Rajoy zastąpił na stanowisku dotychczasowego szefa rządu Katalonii Carlesa Puigdemonta. Ministerstwa w centralnym rządzie przejmują uprawnienia katalońskiej administracji. 21 grudnia odbędą się w Katalonii wybory. Jutro ma być aresztowany Puigdemont, który 1 października zorganizował nielegalne referendum, a wczoraj ogłosił rezolucję o przekształceniu regionu w niepodległą republikę. Francja oficjalnie wyraża poparcie dla rządu w Madrycie i nie uznaje niepodległości Katalonii. Przebywający z trzydniową wizytą w Gujanie prezydent Francji Emmanuel Macron z naciskiem zaznaczył, że udziela całkowitego poparcia władzom w Madrycie i premierowi rządu hiszpańskiego w jego staraniach o, jak to ujął, przestrzeganie zasad praworządności w państwie. Dodał, że jedynym rozmówcą dla Francji jest szef rządu hiszpańskiego Rajoy. Słowa potępienia pod adresem decyzji parlamentu katalońskiego skierował także były premier Manuel Valls, który pochodzi z Barcelony i jest wielkim kibicem tamtejszego słynnego klubu piłkarskiego, nazywanego Dumą Katalonii. Manuel Valls stwierdził, że nie można zaakceptować przewrotu dokonanego przez separatystów i dodał, że dla niego Katalonia jest częścią Hiszpanii, a przez to i Europy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Moskwa ocenia sytuację w Katalonii jako wewnętrzną sprawę Hiszpanii i szanuje terytorialną integralność tego kraju. Oświadczenie w tej sprawie przekazała dziennikarzom rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa. Według Marii Zacharowej referendum niepodległościowe w Katalonii, a także inne jednostronne inicjatywy lokalnych władz są w Moskwie przyjmowane, jak się wyraziła, w kontekście orzeczeń Sądu Konstytucyjnego Hiszpanii. Podobne stanowisko wyraził szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Jednocześnie Konstantin Kosaczow ostrzegł, że wydarzenia w Barcelonie doprowadzą do sytuacji, w której Madryt może użyć siły. Tymczasem niepodległość Katalonii chcą uznać separatyści z nieuznawanych Abchazji i Osetii Południowej, przedstawiciele tych dwóch zbuntowanych regionów Gruzji. Oświadczyli, że solidaryzują się z Katalończykami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii porządkują dziś groby rodaków na Wyspach. Zapalą znicze na 3000 mogił. Z Londynu Adam Dąbrowski. Akcja odbywa się już po raz 12. By posprzątać polskie groby i zapalić znicze na dwóch cmentarzach w Londynie. Gunnersbury, Londyn Zachodni i St. Patrick's, Londyn Wschodni. Mówi Polskim Radiu Anna Gałandziej, koordynatorka. Wolontariusze oprócz środków i przyrządów do sprzątania, na przykład gąbki, płyny do mycia czy grabie, dostaną również mapki pomagające im w znalezieniu grobu. W zeszłym roku za gąbki i miotły złapało niemal 250 osób. Znicze zapłoną też przy pomniku katyńskim w Londynie oraz na mogiłach generała Józefa Hallera, którego prochy przeniesiono na początku lat 90. do Polski, czy też prezydenta na uchodźstwie Kazimierza Sabata. Patronat nad akcją objęły ambasada RP w Londynie oraz Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Jedni pośpią dłużej, ale inni za to będą musieli pracować dłużej. W nocy zmieniamy czas z letniego na zimowy, a to oznacza, że cofamy zegarki z godziny 3 na 2. Godzinę dłużej w pracy będą osoby na nocnej zmianie i to powinien zrekompensować im pracodawca, mówi rzeczniczka Państwowej Inspekcji Pracy Danuta Rutkowska. Pracując w nocy z 28 na 29 października na zmianie od 22 do 6 rano pracownik przepracuje nie 8, lecz 9 godzin, czyli godzinę dłużej będzie pracować. Pracodawca musi tę godzinę dodatkową zrekompensować albo czasem wolnym, albo dodatkowym wynagrodzeniem.

Delikatna blondynka, takim głosem obdarzona, Tune Yards, nagranie Look at Your Hands. Od razu możemy myśleć o tym, że w roku 2018 też będą ukazywały się płyty, bo to nagranie właśnie zapowiada taki album. Nieco mniej odległe wydarzenia dzisiaj do godziny 15 na naszej antenie. I jasno trzeba to stwierdzić. Kraków dzisiaj jest tym miastem, w stronę którego patrzymy, w stronę którego wysyłamy ciepłą energię i zazdrościmy wszystkiego, co się wiąże z literaturą. Wielkie, rozmnożone święto literatury trwa. O tym będziemy opowiadać i też krakowski gość na naszej antenie pojawi się całkiem niebawem. Zwiedzimy przy okazji wystawę powiązaną z Festiwalem Konrada, wystawę w Bunkrze Sztuki. Po tej wystawie oprowadzą nas Olga Stanisławska i Anna Bargiel. Będziemy w teatrze, będziemy zapraszać na festiwal filmowy. No dużo się będzie działo. Wszystko jest opisane na stronie polskieradio.pl/trójka i tam można zaglądać, do czego oczywiście zachęcam. Ja teraz chciałabym, może nieskromnie, trochę zacząć od tego, co w nadchodzących dniach zwróciło moją uwagę, czyli polecenia i zaczynam dzisiaj ja. A to jest propozycja, aby odkrywać na nowo filmy i to filmy w doskonałej, bo odnowionej jakości. Przeniesiemy się zatem na warszawską ulicę, bo właśnie tam, na warszawskiej ulicy, zapracowana i zabiegana kuratorka całego cyklu. Dzień dobry, Olu. Dzień dobry. Kilka haseł. Po pierwsze, Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. Po drugie, film i nazwa, Kino od nowa. Powiedz, na czym polega sam pomysł, a potem zaprosimy naszych słuchaczy na konkretny film. Zastanawialiśmy się w Filmotece Narodowej, Instytucie Audiowizualnym, w jaki sposób skleić działania programowe, digitalizacyjne i rekonstrukcyjne, których podejmujemy się zarówno w dawnej Filmotece Narodowej, jak i podejmowaliśmy się w Narodowym Instytucie Audiowizualnym, które teraz są jednością. I wymyśliliśmy, że warto by było przybliżyć zarówno ludziom, dla których na co dzień tematyka digitalizacji i rekonstrukcji filmów jest zupełnie obca, ale też profesjonalistom dzieła, które zostały zrekonstruowane w pracowniach dawnej filmoteki, a także w naszej bardzo dobrze wyposażonej siedzibie i w naszych właśnie pracowniach digitalizacyjnych. Podejrzewam, że zwykli śmiertelnicy nie do końca wiedzą, czym jest zarówno restauracja, rekonstrukcja, digitalizacja obrazu filmowego razem z dźwiękiem. To gdzieś leżało u podstawy założenia tego cyklu filmowego. Wiesz co, myślę, że nasi słuchacze już trochę o tym wiedzą, bo często właśnie o tych zaletach, ale przede wszystkim o sensie, czyli o ocalaniu dzieł filmowych od zniszczenia dosłownego, opowiadamy na antenie. To, co jest też ciekawe, to ten cykl pomyśleliście w ten sposób, że nie tylko film, który zostaje odnowiony w waszych pracowniach, ale także oczywiście spotkanie z nim widowni, a potem spotkanie widowni z twórcami, bo to dopiero jest całość. Tak jest. W najbliższym dziś, wtorek, czyli 31 października, spotykamy się z Pawłem Łozińskim i z Arturem Reinhartem, który był operatorem dokumentu właśnie Pawła Łozińskiego pod tytułem Miejsce urodzenia. Spotykamy się tutaj o 19 na Wałbrzyskiej 3/5 na warszawskim Dużewie. Tak jest założenie tego cyklu. Zawsze po filmie spotykamy się z twórcami, tudzież filmografami, którzy pracowali nad odnowieniem filmu z ubiegłego, bo trzeba to już powiedzieć, ubiegłego stulecia. Czy w tym przypadku, w przypadku miejsca urodzenia, ta wasza ingerencja, czy też to wasze rekonstruowanie musiało być naprawdę głębokie? Nie było aż tak bardzo głębokie, natomiast z tego, co wiem jeszcze nie bezpośrednio od pana Pawła Łozińskiego, od moich kolegów z pracowni digitalizacyjnych, to, co zobaczymy na ekranie, jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym obrazem. Dobrze, że o tym rozmawiamy, ponieważ warto powiedzieć, że inaczej rekonstruuje się i pracuje na filmach z ubiegłego stulecia. Inaczej się też podchodzi do materii dokumentalnej. Te wątki też będą poruszane w rozmowach z twórcami i poprowadzi je dziennikarka i krytyczka filmowa Ola Salwa. Wejściówki są bezpłatne, trzeba je odebrać jednak w kasie i czytałam na waszej stronie, że jest ograniczenie. Tak, jedna osoba może odebrać nie więcej niż dwie. Myślę, że nie będzie problemu z wejściem na salę. Jest ona coś pojemna, mieści 120 osób. Postaramy się, żeby też film z czasem znalazł się w tej właśnie wersji zrekonstruowanej na naszej stronie nina.pl. Chciałam tylko zaznaczyć, że film będzie miał swoją premierę kinową, ponieważ nigdy jej nie miał, a ma już te kilkadziesiąt lat, ponieważ powstał w 1992 roku. Tym bardziej okoliczność warta skonsumowania na miejscu osobiście. Tak, i na pewno też będzie to tematem rozmowy po samym filmie. Bardzo ci dziękuję. Ola Wejna była naszym gościem. To do usłyszenia przy kolejnych okazjach. Bardzo dziękuję i zapraszam na Wałbrzyską 3/5. Ola Wejna jest kuratorką całego cyklu. Miejsce urodzenia oglądamy o godzinie 19 31 października. Film Pawła Łozińskiego, który będzie miał swoją premierę na dużym ekranie, co było słychać. Myślę, że warto połączyć w ogóle tematykę tego filmu, bo ten film opowiada o odwiedzinach Henryka Grimberga w rodzinnej wsi, a w tej wsi w czasie okupacji zamordowani zostali i ojciec, i brat Henryka Grimberga. Więc warto połączyć ten film, może już potem w tej wersji udostępnianej, po prostu jeżeli ktoś nie może wybrać się we wtorek na pokaz do Finy, z wystawą, którą do stycznia 2018 roku można oglądać w Muzeum Żydów POLIN w Warszawie. O tej wystawie Agnieszka Obszańska opowiadała w Terenie Kultura, więc wystarczy zajrzeć na stronę polskieradio.pl/trójka, aby Teren Kultura odsłuchać i połączyć na przykład te dwa tematy, ponieważ one łączą się w sposób naturalny. Oddechy wpadły w równy rytm. Wspomnienia piłki ping-pongowe. Dłonie tej zimy jak kurze łapki sprzątają okruchy, wilgotne szmatki. Budni z daleka gdzieś bas Armii Krajowej tras. Budni z daleka gdzieś bas Armii Krajowej tras. Budni z daleka gdzieś bas Armii Krajowej tras. Budni z daleka gdzieś bas Armii Krajowej tras. Przez szpary w oknach z pól mokotowskich zawiewa zimny i bezlitosny. Szklanki już stoją do góry nogami. Dzień spływa żeliwymi pionami pod nami. Telewizor styknie, uczucie milknie, kolacja na dwoje jest niemożliwa. Telewizor styknie, uczucie milknie, kolacja na dwoje jest niemożliwa. Telewizor styknie, uczucie milknie, kolacja na dwoje jest niemożliwa. Telewizor styknie, uczucie milknie, kolacja na dwoje jest niemożliwa. Trudni z daleka gdzieś bas Armii Krajowej tras. Budni z daleka gdzieś bas Armii Krajowej tras. Budni z daleka gdzieś bas Armii Krajowej tras. Budni z daleka gdzieś bas Armii Krajowej tras. Ola Wejna podczas naszej rozmowy telefonicznej stała właśnie przy takiej szybkiej trasie gdzieś w Warszawie. Nie wiem dokładnie, czy to była ta sama trasa, o której zaśpiewały Ballady i Romanse na swoim debiucie, ale to się, myślę, połączyło oddechy. To teraz sprawdzamy, na jaki temat oddycha i czym zainteresowała się Agnieszka Obszańska. Ja polecam spotkanie z bohaterem niejednej podróży. Autosan H9. Autobus produkowany w latach 1973-2006, który przemierzał Polskę wzdłuż i wszerz, wożąc podróżnych przez miasta i wioski. Artysta Igor Przybylski postanowił zdokumentować te odchodzące z naszego krajobrazu pojazdy. Efekty zobaczymy na wystawie PKS-y w Elbląskiej Galerii L. A więcej opowie Karina Dzieweczyńska, kuratorka. Bohaterem tej wystawy jest autosan H9 i artysta, który od początku swojej twórczości zafascynowany był szeroko pojętym tematem transportu publicznego, komunikacji miejskiej, który przedstawiał bardzo pieczołowicie takim podejściem dokumentalisty i zarazem też archiwistę, najpierw te lokomotywy i stacje kolejowe, tutaj właśnie w Galerii L w ten sam sposób podchodzi do autobusu, do znanej nam marki autosanu. I na tej wystawie, która w takim ujęciu ekspozycyjnym jest nieco minimalistyczna i bardzo przemyślana, ale jednak też treściowo niezwykle bogata. Możemy zobaczyć płótna, na których Igor odmalowuje niezwykłym takim pietyzmem poszczególne fragmenty tego autosanu, na przykład lampę tylną, światła, daszek. I to interesujące, bardzo realistycznie, rzetelnie odmalowane elementy sprawiają niekiedy wrażenie płócien takich nieco abstrakcyjnych. To jest ciekawe podejście, żeby uwiecznić autobusy na obrazach, ale obok obrazów jeszcze zobaczymy fotografię. To bogata dokumentacja fotograficzna, którą zebrał chyba ze 150 polskich miast i tutaj w Galerii L zbudował kilkumetrową mozaikę właśnie z tych zdjęć poszczególnych sylwetek autosanów i którą też uzupełnił przez dwie projekcje wideo, w których też pokazywane są te poszczególne marki autobusu, które są różne w miastach. Dla mnie do tej pory autobusy wydawały się w sumie taką jedną wielką, jednolitą masą, wielkoseryjną produkcją i wszystkie wydawały mi się takie same. I to zaskakujące, ta wystawa pokazuje, że tak naprawdę każdy z nich ma jednak swój indywidualny charakter. I to wydaje mi się bardzo cenne w tym ujęciu tego artysty. On tutaj pokazuje te autobusy też w kontekście historii, która już jest w jakimś tam stopniu za nami, bo niedługo nie będzie już tych autostanów na naszych ulicach. I on tutaj jest nie tylko takim malarzem tych lwetek i tych fragmentów, ale też przede wszystkim właśnie dokumentalistą i archiwistą, bo jest to właśnie takie podejście szeregujące poszczególne autobusy, które różnią się jednak w zależności od regionu jakimiś tam elementami. No Igor tutaj ma ogromną wiedzę na ten temat. Wystarczy porozmawiać z nim, a przenosimy właśnie się w ten świat, który gdzieś tam myślę, że już jest za nami. To wystawa PKS-y Igora Przybylskiego i historia jednego autobusu w fotografiach, obrazach i projekcjach. To w Galerii L w Elblągu. Polecam i zapraszam do 10 grudnia. Można doczytać, gdyby ktoś coś przeoczył, na stronie polskieradio.pl/trójka. Dzisiaj reprezentuje nas znaczek, który został wydany z okazji setnej rocznicy urodzin Józefa Konrada. Dlaczego Józef Konrad pojawia się na antenie? No myślę, że to jest jasne dla wszystkich słuchaczy tego programu, dla słuchaczy Trójki. Oczywiście Festiwal Konrada trwa w Krakowie i niebawem tam właśnie się przeniesiemy. Through you, talking. idealna muzyka także pod sceny filmowe, albo takie sceny, które wyobrażamy sobie w głowie. Ja wizualizowałam sobie cały czas, jak nasz krakowski gość jedzie, wybiega z samochodu, biegnie do drzwi Radia Kraków, wchodzi tam przez te wszystkie ważne punkty, biegnie po schodach po to, aby zasiąść przed mikrofonem i zaraz to dokładnie się wydarzy. W Krakowie, przypomnijmy, trwa Wielkie Święto Literatury i to święto, które możemy rozłożyć z jednej strony na targi książki, a z drugiej strony, i to wszystko rzecz jasna się łączy, nic tutaj się nie dzieli, na Festiwal Konrada. Ten festiwal wspaniały, o którym przypominamy naszym słuchaczom co rok, dobiega swojego końca. Zaczął się w poniedziałek 23 października, a potrwa jeszcze do jutra i do jutra, do samego końca dnia będzie można uczestniczyć w przygotowanych przez organizatorów wydarzeniach. Kraków jest miastem literatury UNESCO, więc to połączenie różnych wątków nikogo nie dziwi. No a my za chwilę już do Krakowa się przeniesiemy. Ta artystka ukrywa się pod pseudonimem Fever Ray i od wczoraj można słuchać w sieci jej najnowszego albumu. Nadszedł znienacka. To the Moon and Back to tytuł nagrania, a płyta dostępna oczywiście w sieci nieco później, bo dopiero w 2018 roku pojawi się w wersji fizycznej. A my już teraz, dzięki magii radia, pędzimy do Krakowa. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. A mój bohater, którego sobie wyobrażałam, jak przemierza jesienny Kraków i biegnie do radia Kraków i do studia tego radia, już jest. Szymon Kloska, dzień dobry. Tak, dzień dobry. Biegłem rzeczywiście, to prawda. Kraków, miasto literatury UNESCO. Dużo się dzieje w tych dniach w Krakowie. Zawsze dużo się dzieje i to nie jest przypadek, że Kraków jest miastem literatury. No ale teraz jest wyjątkowo aktywnie. Od poniedziałku trwa Festiwal Konrada, Konrad Festiwal 2017. Hasło tegorocznej edycji, tytuł to Niepokój. Więc czy ten niepokój towarzyszył wam przez dni, które już za wami? Niepokój nam towarzyszył przez dni, które za nami, przez miesiące, w trakcie których przygotowywaliśmy Festiwal Konrada i towarzyszyć nam będzie jeszcze do niedzieli, no bo już taki jest los organizatorów festiwali, że są zaniepokojeni niezależnie od wszystkiego. Natomiast mam nadzieję, że zaniepokojeni i doświadczający niepokoju byli i są uczestnicy festiwalu w tym roku, zarówno pisarze, autorzy, ilustratorzy, jak i publiczność po prostu. Ale pod tym hasłem się kryje cała masa najróżniejszych spotkań, cała masa literatury współczesnej, ale też poważnych wypraw w przeszłość, które już miały miejsce na Festiwalu Konrada. Myślę, że może krótko warto było powiedzieć o tym, co się wydarzyło. Znaczy, nie da się opowiedzieć o tym, opowiedzieć o wszystkim, co się wydarzyło, to z pewnością. Powiedz może o tym, co na przykład było dla was jako organizatorów takim punktem, do którego na przykład kolejny dzień zmierzał, czy też zawsze jest tak, że wśród wielu wydarzeń któreś sprawia na przykład kłopot, albo jest wyjątkowo trudny do zrealizowania, lub też wyjątkowo przyjemnie jest gościć kogoś, o kogo się zabiegało długo. Tak, to znaczy ja może powiem najpierw o zupełnie innej rzeczy, to znaczy o tych spotkaniach, które wydawały się nam niezwykle interesujące, ale o średnim potencjale frekwencyjnym, to znaczy poważne rozmowy o mało znanych książkach, o tytułach dość niszowych. Już od pierwszego dnia festiwalu ku naszemu zaskoczeniu i uciesze, a może nawet nie zaskoczeniu, bo już powoli się do tego zaczynamy przyzwyczajać. Nawet na tych spotkaniach, które nie są określone nazwiskami literackich celebrytów, przychodzą po prostu dzikie tłumy, i wtedy ten niepokój na ułamek sekundy przynajmniej znika. Ale rzeczywiście były też takie rzeczy, na które czekaliśmy. Postaram się opowiedzieć o kilku najważniejszych. Dużo Konrada w tym roku było na Festiwalu Konrada, między innymi ze względu na obchody roku Konrada, ale też ze względu na literaturę, na książki, bo to jest najważniejsze oczywiście. Ukazały się dwie powieści graficzne, które są adaptacjami konradowskiej prozy. Jedna z nich to Jądro Ciemności. Tu odpowiedzialna za ilustrację była świetna szwedzko-kenijska ilustratorka Katrina Nyango, która pierwszego dnia festiwalu nas w Krakowie odwiedziła. Druga książka to jak gdyby The Making of Jądro Ciemności. Książka stworzona na podstawie zapisków i listów konradowskich. Tu z kolei Tom Tirabosko, autor ilustracji, był z nami obecny, ale był z nami obecny też Jacek Dukaj, autor najnowszego spolszczenia, które nosi tytuł Serce Ciemności i nie jest tłumaczeniem, to jest spolszczenie konradowskiego tekstu, uwspółcześnione. On rozmawiał z tłumaczami Konrada innymi, z Maciejem Świerkockim, z Magdą Heider i z Tomaszem Pinlem, który spotkanie prowadził, i to było, muszę powiedzieć, bardzo intensywne spotkanie. Tu niezgody i kłótni translatologicznych było sporo. Ale wspomniałem też, bo to nie jedyna wyprawa w przeszłość. Wczoraj z kolei była wyprawa w przeszłość bardzo, bardzo odległą, bo wybraliśmy się w czasy starotestamentowe. I to była rzecz, na którą ja z kolei bardzo czekałem i bardzo ona była sporym wyzwaniem organizacyjnym, bo w przestrzeni umiarkowanie pakownej, jaką jest Pawilon Wyspiańskiego na ulicy Grodzkiej w Krakowie, w pięknej przestrzeni, zbudowaliśmy wieżę Babel. Wieżę Babel, która wylała nam się z kart książki Serge'a Bloch'a i François Boyera, Biblia opowieści Starego Testamentu. I wczoraj Serge Bloch miał spotkanie z czytelnikami i też wernisaż, w trakcie którego zostały złamane chyba wszystkie pożarnicze i BHP przepisy. To nie mów o tym możliwe, głośno. Bo chyba rzeczywiście nie powinienem. W Krakowie to niemożliwe jest przecież. bo przyszło tam kilkaset osób i urocze było to, że rozpiętość wiekowa odwiedzających tę wystawę była od zera do na oko do bohatera. Setki i rzeczywiście maluchy na czworakach pomiędzy nogami starszych gości zwiedzali tę wystawę. To powiedz tutaj, poczekaj, postaw tutaj kropkę, bo chciałam, kropka. tak dokładnie na minutę i 20 sekund na naszej antenie włączyć muzykę po to, żebyśmy mogli zebrać nasze opinie, myśli, bo może ktoś na przykład wrócił z jakiegoś spotkania i chciałby się podzielić swoją opinią. Bardzo chętnie przeczytamy. agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. A ja zadaję ci pytanie, na które odpowiemy już potem, po muzyce. Bo tak dużo lat energicznie i z wielką pasją zajmujesz się promocją czytelnictwa i chciałabym zapytać cię, czy ty już zrozumiałeś, co tych wszystkich ludzi właśnie od 0 do 100 lat napędza, że oni chcą wychodzić z domu i chcą się spotykać z autorami, chcą brać udział w tego typu wydarzeniach. Czego czytelnicy szukają? To jest pytanie, które teraz niech zawiśnie i za chwilę się usłyszymy. You dress me up in a nurse's outfit. It rides and sticks to my thighs and my hips. You put me in a teacher's little denim skirt. Ruler and desk so I can make it hurt. But I keep you on your best behavior. Honey, I can't be your savior. Love you to the grave and father. Honey, I am not your mother. You dress me in a nun's black habit. Hail Mary pass, cause you know I'll grab it. Hand me your badge and a little like I'm supposed to book you on a hit and run. To St. Vincent ze swojej najnowszej płyty. Od razu w tekstach tej artystki słychać, że ma do czynienia z literaturą. Przypomnę, że w Krakowie w studiu Radia Kraków Szymon Kloska. Teraz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz. I pędzimy przez Festiwal Konrada. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ludzie tak chętnie garną się na spotkania, dlaczego festiwal tak wpisał się w ich życie i chce im się przede wszystkim przychodzić i chcą spotykać się z pisarzami i nie tylko pisarzami? Tak, to nie jest prosta odpowiedź, bo ja myślę, że czego szukają czytelnicy? Czytelnicy szukają przede wszystkim książek, dobrych, takich, jakie lubią. A książka, pamiętajmy, jest jakąś tam formą rozmowy, więc mówiąc szerzej, można powiedzieć, że czytelnik szuka po prostu rozmowy, spotkania z drugim człowiekiem. Natomiast na pewno nie szuka festiwali, nie szukał przynajmniej, bo to, jak ja zaczynałem, właściwie takich imprez nie było. I trochę to trwało, żeby czytelnicy dowiedzieli się, że można, że takie formy są też jakimś rodzajem obcowania z literaturą. Z literatury. No, często takie spotkania, jakie mamy na Konradzie, to jest inna forma posłowia, wstępu, przypisu do książki, czy też właśnie rozmowy o książce, którą się przeczytało i która jest ważna. Ja myślę, że ci, którzy byli, ci, którzy chodzą, jest ich z roku na rok więcej, doskonale wiedzą, o czym mówię. To znaczy, czytanie jest jednak czynnością samotniczą, natomiast przeżywanie literatury, broń Boże, to znaczy przeżywanie literatury to jest coś, co robimy wspólnie. Nadajemy jakieś kolejne sensy, kolejne znaczenia przeczytanym książką w momencie, jak ona się pojawia w rozmowie. Z tym, że niesamowite jest to, że to jest istotne dla czytelników, dla jednych bardziej, dla drugich mniej. Są tacy, którzy po prostu przez ten tydzień nie wychodzą z pałacu Czeczotka, mają tam plecaki pełne jedzenia i termosy z kawą i siedzą i słuchają jednego spotkania po drugim. Są tacy, którzy przychodzą tylko na swoich ulubionych autorów, ale rozmawiałem wczoraj wieczorem z Hugh Mikołajem, który przerwał podróż żeglarską dookoła świata, żeby przyjechać do Krakowa na festiwal Konrada, który powiedział, że w przeciągu tych 4 dni, które tu spędził, odbył 3 najważniejsze rozmowy swojego życia. I to jest jak gdyby no, takim dowodem, że nie tylko dla czytelnika, ale również dla autorów są to ważne spotkania. Najbardziej zyskują na tym wszystkim oczywiście autorzy książek dla dzieci, którzy rozmawiając z dziećmi podpytują, co dalej, tak? Dzieciaki w przyszłości chciałyby przeczytać i notują i później te książki rzeczywiście wychodzą. Myślę, po prostu rozmowa. Tak, oczywiście, rozmowa i też festiwal daje właśnie taką szansę, że człowiek rzeczywiście ma poczucie, że naładował się, bo po pierwsze to odosobnienie, o którym mówisz, samotność w czytaniu, ale też no to, co jednak czasami do nas dociera, prawda, to poczucie, że ludzie czytający stanowią naprawdę mniejszość i kiedy się spotyka ich w tak dużej liczbie, to jednak serce rośnie. A po drugie, no jest w tym jakiś rodzaj wręcz perwersji, kiedy można poświęcać czas na to, żeby właśnie myśleniu, rozmawianiu o ideach, o rzeczach ważnych poświęcać czas, a nie tylko gonić. Ale tego czasu dla festiwalu jest już niemało. Jest go mało, bo tylko sobota i niedziela i te wydarzenia, które przed nami. Wszystkiego też znowu nie przypomnimy i na wszystkie nie zaprosimy. Ja od razu powiem, że dzisiaj między innymi spotkanie z naszym redakcyjnym kolegą, czyli Darek Rosiak i jego książka o Satoku, to jest jeden z powodów, aby się wybrać na festiwalowe wydarzenia, ale tylko jeden, a jest ich jeszcze kilka na pewno. Tak, ja zresztą z Darkiem Rosiakiem rozmawiałem wczoraj o tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Ja jak pierwszy raz usłyszałem o tej książce i o planie napisania tej książki, to aż w głos zakrzyknąłem, bo to idealny temat dla reportera. Ja jestem jeszcze z tego pokolenia, które się na Satoku wychowało, więc to tym bardziej lektura bardzo ważna. No ale też Cezary Łazarewicz, dziś laureat Nike w księgarni De Revolutionibus, która już kilkanaście razy w trakcie tego festiwalu pękła w szwach. I myślę, że tak będzie i tym razem. Jutro, żeby tego nie pominąć i o tym nie zapomnieć, od razu powiem, że jutro gala przyznaje nagrody Konrada. To jest niezwykle istotna nagroda, bo ona trafia w ręce debiutantów. Finaliści są wyłonieni przez grono jurorskie, natomiast z finalistów zwycięzca wybierany jest przez festiwalową publiczność, więc to jest taka plebiscytowa, mocno demokratyczna nagroda. I myślę, że wszyscy już umieramy z ciekawości, w czyje ręce ona trafi. Tych pisarzy nominowanych w tym roku zresztą można było spotkać i porozmawiać z nimi w Krakowie w trakcie tego tygodnia. I tu właściwie wiesz, no dobrze, to ostatnie zdanie od ciebie, bo za chwilę musimy się rozstać, bo nasz czas dobiegł końca, tylko tak ci zaznaczę. O Jezus Maria, to jak ostatnie zdanie, to dla tych z Państwa, których nie ma w Krakowie i nie są z nami, ja polecam stronę internetową Festiwalu Konrada. Tam pełen program i teksty, które się ukazywały i ukazują wciąż wokół Festiwalu Konrada, w tym magazyny konradowskie Tygodnika Powszechnego. Bardzo bym sobie życzył, żeby Państwo potraktowali to jako przewodnik po najbliższych lekturach, bo rzeczywiście książek, które na festiwalu zostały wydane i na festiwalu miały swoją premierę, ale też, które na festiwalu zostały przypomniane z bardzo ważkich powodów, jest od groma i myślę, że spokojnie najbliższe jesienno-zimowe miesiące można tą lekturą wypełnić. Szymon Kloska, Kraków, Miasto Literatury UNESCO. Bardzo ci dziękujemy za to, że dojechałeś, że poświęciłeś swój czas. Zapraszamy, rzecz jasna, a na miarę na Konrad Festiwal. Ja biegnę z powrotem na Konrada, oczywiście. To biegnij na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. I seem to sink lower, gazing in the rays of the solar. In fact, we made a pact, but now I think it's over. I'm red and white, but he sipped on cage soda. Lost as Coca-Cola, as TV sports the Olympic Ebola. I think we might be bipolar. I think she thinks I'm bipolar. He left the crime scene without the Motorola. dreams of being young Frank Azzolo. For at least for now it's all over. Yeah, at least for now it's all over. I see him sink low up in Biscuit Town. In Biscuit Town. Your shallow waters, I'm the deep sea bed, and I'm the reason you flow. I got my moons wrapped around my head and Jupiter knows. Whilst you orbit with some stupid hoes, only a slacker would know. Tryna get up and group home, tryna eat from the same bowl. And my troop is a bowl just like that. I seem to sink low up. In her mouth, she whispers all about. She's gonna miss a match deep down south. And no more wheelers, dealers creeping about. At least none that she knows. Thrown away so much till I'm rolled up in the same old Dutch. Need a touch of four for my libido. And now she's nearly hitting speed homes. As we proceed to a street door. For a people, not that she knows. That's what he knows. Jegomość to King Król i to jest nagranie, które otwiera jego najnowszą płytę. To także płyta, nawiązując do Tune Yards, która pojawiła się, kiedy już wszyscy stracili nadzieję na to, że on jeszcze pod swoim szyldem coś wyda, bo angażował się w różnego rodzaju współpracę, a tymczasem jest nowa płyta King Króla. Bardzo piękny album, nie tylko z powodu jesienności za oknem. To teraz dla równowagi, na zakończenie pierwszej godziny naszego spotkania, które poświęciliśmy, czy też z przyjemnością oddaliśmy na rzecz Festiwalu Konrada przede wszystkim i literatury. Kobieta, która także wydała swoją płytę, to ważne, bo to debiut dla Keleli. Wielu artystów, ale przede wszystkim wielu słuchaczy i fanów tej artystki trzymało kciuki za to, aby ta płyta w końcu się ukazała, bo dosyć długo kazała na debiutancki album czekać. W końcu jest i myślę, że to oczekiwanie się opłacało.